کیا مبلغ پردے میں رہ کر اسلامی بہنوں میں بیان کر سکتا ہے؟ اس کے دراصل سائیڈ ایفیکٹس ہم تک برسوں ہوئے پہنچے ہیں، یہاں تک کہ کافی تکلیف دہ سائیڈ ایفیکٹ جس کا علاقوں میں کام پر بہت برے اثر پڑے ہیں. اس لیے مرکز کی طرف سے پابندی ہے، کوئی بھی مبلغ اسلامی بہنوں میں پردے میں رہ کر بھی بیان نہیں کر سکتا. وہی بات ہے ناطقان والی کہ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہیں، یہ خطرات ہوتے ہیں. جیسے کہ گھر کی اگر کوئی خواتین میں سے تو وہ تعارف کرائے گی کہ یہ میرا بھائی ہے، اچھا اتنا اچھا بیان کرتا ہے، تو خامہ کا اس کے اندر کشش جگتی ہے اور پھر یوں ترکیبیں بننے کا امکان ہوتا ہے. اس لیے صرف ہم نے یہ طریقہ کار رکھا ہے کہ جب تک مرکزی مجلس شورا اجازت نہ دے کوئی مبلغ اسلامی بہنوں میں بیان نہ کرے، صرف شورا کی اجازت سے مبلغین بیان کر سکیں گے اور ڈائریکٹ شورا کی اجازت. یہ نہیں کہ صرف آپ نے سن لیا کہ شورا کی اس کو اجازت نہیں، آپ خود شورا سے کانٹیکٹ کریں اور وہ آپ کو اجازت دیں. ٹھیک، مرد عورت یہ آگ پانی ہے، یہ اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، بس ان کو قریب نہیں آنا چاہیے. اسلام نے جو ان کے اندر پردہ اور جو ہمارے اسلام نے تصور دیا ہم کو ایک دوسرے کی آواز، جو عورت کی آواز کو عورت ہے چھپانے کی چیز ہے، یہ سب بالکل درست ہے. حق اسلام کا ہر قانون حق ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وہ الگ بات ہے کہ حکم شریعت یہ ہے کہ عالم کا بیان عورت سن سکتی ہے، لیکن ہماری تحریک ہے، ہمیں تھوک بجا کر اجازت دینی ہے کہ یہ بیان کرے یہ نہ کرے، پھر کرے تو کس طرح کرے، کسے کن کن احتیاطوں کو مد نظر رکھے، کیونکہ بیان کریں گے تو وہ مسئلہ پوچھنے لے فون کرے گی کوئی نہ کوئی، آپ فون کیا اور آپ لگے بے تکلفی میں گئے کام سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ